45. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy laureatów tegorocznego koryfeusza muzyki polskiej. O wszystkich za chwilę opowie nasza reporterka. Samochód śmiertelnie potrącił rowerzystkę w miejscowości Józefów w Łódzkiem. Druga osoba, mężczyzna, walczy o życie w szpitalu. W Nowym Jorku parada Pułaskiego. Polonia ma dzisiaj jedno z największych swoich świąt za oceanem. Wręczono koryfeusza muzyki polskiej 2017. Uroczysta gala była w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Tam też jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Były cztery kategorie, zatem powiedzmy, kto w nich zwyciężył. Nagrodą za muzyczne wydarzenie roku uhonorowano przyznanie nagrody Grammy płycie Penderecki, Kondukt Penderecki, część pierwsza. W lutym tego roku płyta z dziełami chóralnymi Krzysztofa Pendereckiego pod jego batutą w wykonaniu chóru Filharmonii Narodowej przygotowanego przez Henryka Wojnarowskiego otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę międzynarodowego przemysłu fonograficznego Grammy w kategorii Najlepsze nagranie chóralne. Krzysztof Penderecki podkreślał, że jest głęboko poruszony tą nagrodą. Ponieważ dotyczy ona mojej twórczości wokalnej. Ja od dziecka, od samych początków, od lat 40. pisałem już muzykę i muzyka wokalna była dla mnie czymś nieosiągalnym. No i okazuje się, że jednak u schyłku, może nie całkiem u schyłku, ta muzyka zdobywa największe laury, także jestem bardzo szczęśliwy. Nagrodą honorową za całokształt twórczości uhonorowano dyrygenta, pianistę i kompozytora Jerzego Maksymiuka. Przede wszystkim gratuluję serdecznie laureatom. Brawo, brawo, brawo, brawo. A nagrodę bym podzielił ze swoim młodszym kolegą Pawłem Kapułą. Pianista Szymon Nering został laureatem Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku, a dzięki głosom publiczności tytuł Debiutanta Roku otrzymała flecistka Marianna Żołnacz. To Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Samochód wjechał w rowerzystów w miejscowości Józefów koło Zgierza w Łódzkiem. Na miejscu zginęła 53-letnia kobieta. Jej o 4 lata starszy znajomy walczy o życie w szpitalu. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia prokuratura okręgowa, mówi jej rzecznik Krzysztof Kopania. Wiemy, że kobieta udała się w towarzystwie znajomych na wycieczkę rowerową. Aktualnie trwają przesłuchania pozostałych towarzyszących jej osób, aczkolwiek część z nich znajdowała się w pewnej odległości i nie była już świadkami zdarzenia. Niemniej do wszystkich osób chcemy dotrzeć i przesłuchać je w charakterze świadków. Kierowca samochodu, który potrącił rowerzystów, był trzeźwy. I zmieniamy temat. To jedno z najważniejszych świąt amerykańskiej Polonii. W Nowym Jorku zorganizowano 80. paradę Pułaskiego. Wzdłuż trasy przemarszu ustawiły się dziesiątki tysięcy Amerykanów i mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polaków. Ja obchodzę tę paradę, jestem 27 lat, co roku. Jest bardzo atrakcyjna, bardzo mnie to cieszy, bardzo dużo atrakcji. Tyle tu lat jesteśmy, no pasuje podkreślić, że Polacy są w Nowym Jorku, nie? W pewnym sensie to tradycja podtrzymanie kultu polskiego. Jeżeli nie będzie parady, to nie będzie obecności Polski, Polaków w Ameryce. Tak uważam. A hasło tegorocznej parady Pułaskiego to generał Tadeusz Kościuszko, bohater dwóch narodów. Nie żyje rosyjski oficer ranny w Syrii, jak poinformował portal RBK, dowódca Brygady Piechoty Morskiej, pułkownik Walerii Fiedianin, został trafiony odłamkami pocisku moździerzowego. To już drugi wysoki rangą oficer rosyjskiej armii, który zginął na wojnie w Syrii. W tym samym ostrzale śmiertelnie ranny miał zostać także inny generał. Informacje na ten temat ma Maciej Jastrzębski, który jest w Moskwie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony w ostatnich dniach września potwierdziło śmierć generała. Jednak do tej pory nie ma oficjalnego komunikatu o śmierci pułkownika Walerija Fiedzianina. Informacje podawane przez rosyjskie agencje pochodzą z portali społecznościowych i od anonimowych osób związanych z resortem obrony. Rosyjskie media przypominają, że we wrześniu oprócz dwóch oficerów śmiertelnie ranni zostali dwaj żołnierze. Zgodnie z oficjalnymi danymi Ministerstwa Obrony, od początku udziału rosyjskiej armii w syryjskiej operacji zginęło 38 Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Awangarda w powszechnej świadomości kojarzy się z Łodzią, gdzie pracował Strzemiński, Katarzyna Kobro. W Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi znajduje się też największa kolekcja prac tego okresu. Skąd pomysł, żeby właśnie w Radomiu, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej, zrobić wystawę związaną z awangardą? Pomysł wyszedł od kuratora wystawy, pana profesora Janusza Zagrodzkiego. Chcę tutaj powiedzieć, że pan Janusz Zagrodzki jest cenionym znawcą sztuki polskiej XX wieku, specjalizuje się w historii polskiej awangardy. Wiele lat pracował jako kurator Muzeum Sztuki w Łodzi, potem był wicedyrektorem Muzeum Narodowym w Warszawie, potem był wykładowcą łódzkiej filmówki. Chcę też podkreślić, że jest on autorem znakomitej monografii Katarzyny Kobro pod tytułem Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni. Tak więc, jak sądzę, jest osobą, która ma szczególne predyspozycje do tego, aby spróbować nakreślić bardzo oryginalną wizję awangardy, i wystawa radomska pokazuje, czy też akcentuje pewne związki, no już sam tytuł mówi, prawda, między Malewiczem, oddziaływaniem wielkiej postaci Malewicza, jego dzieła na polską awangardę. Przy czym oczywiście nie na wszystkich, bo awangarda ma nie jedno imię, posługuje się wieloma językami artystycznymi. Jakby pluralizm jest wpisany w etos awangardy. Aha. I jak sądzę, ta wystawa wyróżnia się też na tle innych, a przypominam, że bierzemy będzie udział. Będzie sporo w tym roku i jest. Jest, już było. Tak. O, będzie jeszcze dużo się działo do końca roku. I ta wystawa nasza jest naszym skromnym bardzo wkładem w obchody jubileuszu stulecia awangardy, tak zwany rok awangardy, który, jak państwo zapewne wiedzą, jest pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Ja myślę, że, przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale ten tytuł jest mylący, bo tytuł jest od Malewicza do Strzemińskiego, a powinno być od Malewicza do Strzemińskiego i dalej, bo tak naprawdę wystawa składa się z trzech części i duża jej część właśnie poświęcona jest temu, co po Strzemińskim, co inni twórcy w różnych falach, można powiedzieć, brali z dorobku Władysława Strzemińskiego. To znaczy, może zostańmy przy tym tytule wymyślonym przez kuratora. Nie mówię, żeby go zmieniać, ale nie odzwierciedla on w pełni treści ja wystawy. Ja doceniam pana tutaj kuratorskie ambicje w tym momencie. Niemniej może zostańmy przy tym, co jest. Oczywiście każdy tytuł wystawy jest swego rodzaju, no, odwołuje się do pewnej, nazwijmy to, retoryki czy też poetyki sloganu. Powinien być krótki, wiele mówiący, najlepiej wieloznaczny. Wydaje mi się, że tutaj autor scenariusza i kurator miał przede wszystkim na myśli pokazanie czy też uwypuklenie związków, wpływu Malewicza, prawda, na Strzemińskiego i pośrednio w jaki sposób Strzemiński oddziałał na polską awangardę, z tym, że tę awangardę o wyraźnie, nazwijmy to, konstruktywistycznym rodowodzie. Może powiedzmy nieco w takim razie o strukturze tej wystawy, bo składa się ona z trzech części i prezentuje bardzo różne też dzieła. Są tam prace przestrzenne, są obrazy, są instalacje. Oczywiście, oczywiście. Wystawa składa się z trzech części. Jakby ideą wystawy jest to, że nie pokazujemy tylko prac, które wiążą się z tak zwaną historyczną awangardą, ale też kurator próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób następne pokolenia, prawda, artystów próbowały zmierzyć się z dziedzictwem Strzemińskiego, czy szerzej awangardy. I pierwsza część wystawy to jest ta część historyczna, kiedy pokazujemy pracę z okresu międzywojnia, pokazujemy i wcześniej, pokazujemy również zrekonstruowaną pracę Kazimierza Malewicza, jeden z architektonów, ale jest oryginalna grafika. Pokazujemy pracę Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, no całej czołówki naszej awangardy międzywojennej. Natomiast druga część to jest wybór artystów, oczywiście dokonany przez kuratora, którzy w jego zamyśle pewnym sensie są nie tyle kontynuatorami, bo to jest niemożliwe, bo myśli Strzemińskiego, ile są inspirowani Strzemińskim, w jakiś sposób, czy awangardą, prawda? I to są dzieła artystów, którzy tworzą w okresie tak zwanej polskiej odwilży, kiedy to sztuka polska po bardzo trudnym okresie socjalizmu, w wyniku przemian, no przede wszystkim politycznych, następuje Polski Październik, odwilż, otwarcie ponowne na zachód, próbuje z trudem nawiązać, odbudować te kontakty międzynarodowe, przede wszystkim no, kontakty ze sztuką zachodnioeuropejską. I trzecia część wystawy to jest wystawa praktycznie artystów współczesnych, żyjących. Takich jak Paweł Susit, który oczywiście, jest bardzo się cieszę, że jest i obecny i na wystawie, i dzisiaj tutaj w studiu. I ta część wystawy ma w założeniu ilustrować stosunek dzisiaj nie tylko artystów do fenomenu, który nazywamy awangardą. W jaki sposób oni do tego podchodzą? Czy to jest dla nich coś ważnego, żywotnego? Czy to jest już rozdział zamknięty, prawda? Czy... No i tutaj jest niezwykle szerokie pole interpretacji otwarte. Tak, będziemy zaraz mówić o tym, jaki wpływ wywarła awangarda. Oczywiście. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną cechę tej wystawy, mianowicie ona opiera się w dużej części na dziełach z kolekcji prywatnych, ponieważ tak jak powiedziałem, największe zbiory są w Łodzi i tutaj, jak rozumiem, centrum chciało troszkę inaczej zbudować tę wystawę. Więc wyjaśnijmy, że powody były no nie tylko takie, ale bardziej prozaiczne. Wiadomo było od pewnego czasu, że będą dosyć huczne w Polsce obchody awangardy. Wiadomo, że będą olbrzymie problemy z wypożyczeniem dzieł z muzeów. Jeśli chodzi o strukturę wystawy, to chcę powiedzieć, że znakomita większość prac pochodzi z kolekcji prywatnych. Ja chciałbym tutaj za pośrednictwem radia serdecznie podziękować wszystkim osobom, instytucjom, muzeum, które użyczyły nam prac na wystawę. Ale też ze zbiorów własnych. Oczywiście, oczywiście jest to dla nas powód do chwały i dumy, że oto nasza kolekcja ma tak duży potencjał, że część prac z kolekcji własnej elektrowni uczestniczy w wystawie. Fakt, że pokazujemy bardzo wiele prac z kolekcji prywatnych. Jak wiadomo, kolekcjonerzy u nas w Polsce dosyć niechętnie pokazują prace w różnych instytucjach publicznych. Właściwie dlaczego? Może powinni chcieć się pochwalić, zaprezentować publiczności? To już nie jest pytanie do mnie, ja nie jestem kolekcjonerem. A jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Dla nich to jest okazja do reklamy w pewnym sensie, a też podzielenia się swoimi zbiorami. Oczywiście, nie chciałbym spekulować, jeśli pan pozwoli. A właśnie dlaczego? Pospekulujmy. Właśnie dlaczego tak jest to dziwne? Skoro ktoś ma jakąś pracę, to gdybym ja miał na przykład taki cenny obraz, to wydaje mi się, że byłoby przyjemnością móc go zaprezentować w publicznej galerii. Bywa z tym różnie. Niektórzy są bardziej otwarci, niektórzy mniej, inni wcale. Ciężko było namówić do tego, aby zgodzili się prezentować pracę publicznie. Niektórych oczywiście łatwo, bez problemu. Z niektórymi były dosyć długie rozmowy, ale jak pan i państwo, mam nadzieję, zobaczą, zakończone w każdym przypadku sukcesem, z czego bardzo się cieszymy i naprawdę jesteśmy szalenie wdzięczni jako instytucja, że udało się tak znakomity wybór prac pokazać. Pomówmy może o tych pracach, zwłaszcza z tego pierwszego salonu, bo później pomówimy o dalszych. W tej części, w której prezentowany jest dorobek właśnie samej awangardy, tak, mamy prace przestrzenne, mamy obrazy, mamy również druki. Wystawa w założeniu jest wystawą historyczną, retrospektywną i nie waham użyć się tego słowa, również dydaktyczną. My się nie wstydźmy tego, że robimy dobre wystawy dydaktyczne. Każda dobra, wielka wystawa z natury swojej ma ten walor dydaktyczny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. Wiadomo, że każda wystawa jest pewnym wyborem, pewnym kompromisem między tym, co by się chciało, a tym, co jest możliwe. No, w tym konkretnym radomskim przypadku uważam, że jest całkiem to rozsądny kompromis. I dodatkowo też wzmacniamy jakby ten wymiar historyczny wystawy tym, że w gablotach prezentujemy dokumenty z epoki, niektóre bardzo cenne, bo pamiętajmy, że awangarda to jest taka formacja, która bardzo często, bardzo chętnie, głośno czasami, bardzo licznie wydawała różnego rodzaju manifesty, pisma, gazety, druki ulotne. I malarska, i literacka, katalogie. Choć literacka oczywiście, jest oczywiście, ale też chciałbym podkreślić, że te awangardy obie, czyli literacka i... Współpracowały, tak jak to było między Przybosiem a Strzemińskim. Dokładnie, proszę pamiętać, że grupa AR to przecież jest Kobro, to jest Strzemiński, to jest Starzewski, ale jest również Przyboś. Wcześniej Brzękowski, wcześniej Piper, papież polskiej awangardy, prawda? A zatem można powiedzieć, że te związki między przedstawicielami różnych dziedzin sztuki, kultury, były wtedy bardzo mocne. Zresztą bardzo konsumowane, owocne. Bo przecież Strzemiński projektował szatę graficzną do jednego ze zbiorów poetyckich właśnie Przybosia. Tak, Sponat oczywiście, ale wyszło to chyba, to znaczy no, z punktu widzenia estetyki, z punktu widzenia designu, tak, to jest przełom. Natomiast Przyboś był bardzo niezadowolony, jak zobaczył dzieło Strzemińskiego, ponieważ układ typograficzny perswadował, narzucał wręcz sposób odczytania tego wiersza i dość złośliwie powiedział, że właściwie tomik poetycki Sponat ma dwóch twórców. Jednym jest on sam, a drugim jest Strzemiński. Dobrze, to pomówmy teraz o sprawie tego wpływu. Wystawa jest reklamowana takim obrazem Ignacego Czwartosa, w którym stoją obok siebie Malewicz i Strzemiński, no i Malewicz tym palcem pokazuje tego Strzemińskiego, namaszcza go, nie wiem, wywiera na niego, jak rozumiem, wpływ. W czym ten wpływ był widoczny? Na pewno nie jest to wpływ taki bezpośredni. Strzemiński nie był naśladowcą Malewicza. Malewicz w ogóle jako postać odegrał rolę przede wszystkim jako przedstawiciel pewnej filozofii sztuki. Nie zapominajmy, że jest to jeden z najbardziej wpływowych, najbardziej ikonicznych artystów XX wieku, który był z pochodzenia Polakiem, jego rodzice byli Polakami, ale który całe życie tak naprawdę mieszkał w Rosji, potem w Związku Radzieckim i on jakby w pełni świadomie wybrał Rosję za swoją ojczyznę. Strzemiński był jego asystentem na uczelni plastycznej w Witebsku. Tak, oczywiście znajomość Malewicza i Strzemińskiego była dosyć długa. No, nawet nie wiem, czy państwo wiecie, że w 1927 roku Malewicz miał wystawę w Warszawie, w hotelu Polonia na początku marca. Nawet zachowała się dokumentacja fotograficzna z tego czasu. I Malewicz w tym czasie za namową między innymi Strzemińskiego starał się o uzyskanie polskiego obywatelstwa. Niestety władze polskie mu na to obywatelstwo nie wyraziły po prostu zgody. Pojechał do Berlina, stamtąd wrócił, a w 1929 roku został ludowym komisarzem, czyli odpowiednikiem ministra do spraw sztuki Federacji Rosyjskiej. A rok później już znalazł się w więzieniu pod zarzutem, że jest niemieckim agentem. Nie jedyny artysta, który no jedyny, tak skończył. No. W każdym razie wywarł na Strzemińskiego. Nie, skończył dobrze, bo go wypuścili. Aha, a umarł to w 1935 roku. Niż, tak, niż, tak. Niż no to był ewenement, bo wtedy raczej aresztowanie wiązało się. Tak. Kolejna część wystawy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej mówi już o wpływie Strzemińskiego z kolei na artystów późniejszych. W czym ten wpływ się wyraża, panów zdaniem? Jakie poziomy tego oddziaływania można znaleźć w pracach, czy nie wiem, może nie tylko w pracach, może w ogóle w myśleniu o sztuce? Czy na przykład unizm jest dziś teorią, do której się na przykład na Akademii Sztuk Pięknych odwołują artyści młodzi, czy jest częścią edukacji? No, na pewno wszystkie te kierunki, wszystkie to, co przyniosła awangarda, w jakiś sposób widać te wpływy i zainteresowanie studentów, ale właściwie na unizm powoływał się troszkę starszy, nie żyjący już ten Roman Opałka, on te swoje... Czyli to pokolenie tej drugiej fali, tych po 56 roku tworzących artystów. Tak, bardzo często. Nie? Myślę, że awangarda jest najsilniejszym, co w sztuce, tą inspiracją, która, aż która tak, do dzisiaj... w ogóle najsilniejszym. Tak? Chyba tak, tak. Na polską i zachodnioeuropejską sztukę to awangarda rosyjska odegrała, miała olbrzymi wpływ. I to się chyba wiąże również z ideą, z rewolucją, która za tym stała, porwała ludzi do tworzenia nowego człowieka, nowych form, nowego pisma i chyba stąd ta siła jeszcze bije do dzisiaj. Pan jeszcze w końcówce lat 80. odwoływał się do właśnie prac z okresu awangardy w swoich pracach. No tak, jak sięgam pamięcią, troszkę trudno mi jest lata, ale zmęczenie, ja to nazwałbym zmęczeniem figurą. To właściwie stało się w moim indywidualnym przypadku tym bodźcem zainteresowania i ten, przy czym dla mnie ta awangarda była takim luźnym, swobodnym sposobem jakby obracania form, ze względu na to, że forma tam maksymalnie oszczędna, ograniczona, więc to najbardziej mnie zainspirowało. Może nie unizm, a konstruktywizm przede wszystkim. Chociaż nie jest to kanoniczne wykorzystanie, bo jeżeli Strzemiński chciał w ramach unizmu uciec od innych niż malarskie środków, czyli na przykład uciec od literatury, w pracach pana Pawła Susida są obecne teksty, a więc też język spoza języka plastycznego, czyli można powiedzieć, że to jest byłoby w ramach unizmu taka herezja. No tak, ale z przyjemnością przed chwilą usłyszałem, jak bliskie były związki właśnie między malarzami a pisarzami chociażby, czy poetami, prawda? Chociaż u pana to weszło do wnętrza prac i ten tekst jest integralną częścią. Właśnie, jeśli chodzi o pochodzenie mojej litery, to wydało mi się, że od czasu, kiedy ludzie stali się gramotni, prawda, coraz bardziej, czyli posługują się językiem, to wydało mi się, że pismo jest taką integralną częścią obrazu. Ja tego oczywiście nie wymyśliłem, bo pojawiało się na obrazach zawsze. Natomiast dla mnie dialog między formą a treścią wyrażoną wprost słowami był najważniejszy. A czy to nie jest abdykacja malarstwa? Jeżeli malarz sięga do takiego środka wyrazu, jakim jest tekst, to w pewnym sensie rezygnuje z tego kanonicznego języka obrazu. Czy do pewnego stopnia rezygnuje, czy ogranicza go? Przeciwnie, chociaż muszę tutaj się cofnąć do swoich pierwszych wrażeń, ale pamiętam, że w pewnym momencie spojrzałem na wszystkie obrazy, na całe malarstwo i wydało mi się, że zawsze jest jakiś tekst w obrazie, jakaś treść, prawda, czy to pejzaż, czy to akt, to jest, prawda, czy nawet formy abstrakcyjne, one nam mówią o konkretach, tak jak tak jak posługując się słowami możemy to wyrazić. Tylko jeżeli Strzemiński chciał zrezygnować z literatury w obrazie, to tekst dosłownie rozumiany, trochę przywraca tę literaturę, tylko nie środkami malarskimi, tylko środkami literackimi właśnie. No, ja tutaj nie miałem żadnych oporów i wątpliwości, że ten... Nawet powiem, że przewrotnie wydało mi się, że mogłem dzięki słowom dorzucić cośkolwiek do tych prostych form, jak powiedziałem, jakie twórczość tych artystów niosła, prawda? W takim obrazie swoim, przepraszam, się odwołam bezpośrednio, Starzewski, Strzemiński, mylą mi się to właśnie troszeczkę ze względu na te niekiedy podobne formy, prawda? Nie tylko nazwiska. Tak, chociaż, no właśnie, chciałem zapytać o te prace, bo wydaje mi się, że to, co obrazuje pana stosunek do awangardy, to raczej dystans, ironia, jakieś w pewnym sensie odcięcie się, wzięcie w cudzysłów tej twórczości awangardowej. I zastanawiam się, skąd tak krytyczny i można powiedzieć lekki stosunek do tych prac. A powiedziałbym, że niekiedy wręcz przeciwnie, że na niektórych obrazach wprost oddaję hołd artystom chociażby. No ale to jest taki hołd ironiczny trochę. No, ze względu, wie pan, za każdym z tych obrazów stoi dosyć długa historia. Nie chcę się wdawać, też zależy mi, żeby ich nie interpretować wprost, no ale ten obraz, taki obraz jak... O kwadracie, że można to, co ładne, można namalować jeszcze raz. Maluję obrazy na drugi raz, jeśli są ładne. I tam maluję dwa kwadraty Malewicza, biały i czarny, które są jakby... I tam są jeszcze inne nawiązania do innych artystów, no ale jednak jeżeli używamy kategorii ładne, to ja odbieram to jako kpiarskie bardziej. Oczywiście można to odczytać jako hołd, ale jest w tym też duża doza takiej, wiem, dezynwoltury, dystansu. A wie pan, to się z mojego nauczycielskiego doświadczenia wzięło, bo kiedyś pracując w jakiejś szkole, ucząc plastyki, pokazałem ten obraz będący okładką do podręcznika. Czarny kwadrat. Czarny kwadrat, właśnie. Dzieciom spytałem się ich, bo wiedziałem, że to ich interesuje. Jak sądzę, ile to może kosztować, taki obraz Malewicza, do którego ja sam miałem stosunek, no, wręcz jak do ołtarza, prawda? No i wtedy dzieci nie wiedziały, taki czarny kwadrat, co to jest. No, ja powiedziałem, że na pewno grube miliony. No to wszystkie wtedy zaczęły mówić, że namalować jeszcze raz. Że zaraz to namalują, że namalują. A jak ja namaluję, panie profesorze, to czy dostanę za to milion dolarów? Rozumiem, czyli ta praca ma swoją historię. Dobrze, ale to może wyjaśnimy, bo wraca się wielokrotnie do tego czarnego kwadratu. Jak panowie rozumieją przesłanie tego czarnego kwadratu Malewicza? Jeżeli przyjdzie wycieczka na wystawę do Radomia, do elektrowni i ktoś zapyta, to ale w elektrowni nie mamy czarnego kwadratu. No, ale okej, pojawia się ta praca w wielu kontekstach z drugiej ręki, prawda? Wielu artystów odwołuje się do tego. Tak, no tutaj może jeśli... Nie tylko pan Paweł Susit, ale w tak, ale jeśli też pan pozwoli, to chcę tylko powiedzieć jedno, że ten rodzaj malarstwa, który uprawia pan Paweł Susit, zwłaszcza ta praca, o której żeśmy mówili, Strzemiński, Starzewski, mylą mi się, to jest nic innego jak taki dość charakterystyczny dla postawy postmodernistycznej zabieg, który nazywa się intertekstem, czyli nawiązaniem czy cytowaniem pewnych fragmentów dzieł z przeszłości, prawda, w obrazie, czy też włączaniem pewnych cytatów, nawiązywaniem bardzo, bardzo wyraźnym po to, aby w ten sposób skomentować, czyli w sposób dosyć przewrotny. To jest jasne, ale właśnie pytanie o ten komentarz. Co to znaczy? Co z tego tak, wynika? Tak, ale nie ma jednoznacznych komentarzy. Wielkość Malewicza, wielkość malarstwa polega na tym, że nie da się go opisać, że jednak posługujemy się tu troszeczkę innymi pojęciami niż pojęciami ostrymi. To nie jest język matematyki ani fizyki. I tutaj przede wszystkim wielkość Malewicza polega, jak już powiedziałem wcześniej, na tym, że było to bardzo radykalne zerwanie chociażby z dotychczasowym sposobem obrazowania. Proszę pamiętać, ale powiedzmy zerwanie po co? Czemu miał służyć ten kwadrat? Temu miało to służyć, że on, że w myśl założeń suprematyzmu Malewicza, suprematyzm pochodzi od słowa supremus, czyli najwyższy, chociaż no, artyści mają olbrzymie kłopoty, również Malewicz, z wyjaśnianiem, prawda, z tłumaczeniem tego, o co im nie chodzi. Chodziło o to, żeby świat przedstawiać jako też świat ducha, prawda? Że jest to transcendencja, że jest to tajemnica, że jest to coś wielkiego, zagadka. Stajemy, prawda? I zdajemy sobie sprawę, że jest pewien świat, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Dobrze, tylko pytanie o siłę, o pojemność tej formy, bo jeżeli ideą Malewicza było, żeby pokazać czyste, nieskażone uczucie, czystą tak, duchowość, dokładnie. To pytanie, czy tak, na przykład tak. Współczesny odbiorca, który stanie przed oryginałem, czy jednym z odwołań do tej pracy, zobaczy ten czarny kwadrat, czy on rzeczywiście przeżyje tę duchowość, to co Malewicz by chciał, żeby w tym było zapisane. Wie pan, dla mnie czarny kwadrat to jest pierwsze dzieło konceptualne. No, poniekąd. Tak. To rozpoczęło właściwie rewolucję w malarstwie dziś i w sztuce w ogóle. I dzisiaj powiem panu, że jeśli chodzi o wpływ tego obrazu na malarstwo konkretnie, no to jest nie do przecenienia, dlatego że już dzisiaj nie można na obraz spojrzeć po tym czarnym kwadracie Malewicza tak samo jak kiedyś. To nie jest już praca malarska. Ja mówię ze swojego długiego doświadczenia pedagogicznego, wykładam na uczelni, więc wiem, co mówię, że właściwie obraz pozbawiony koncepcji, konceptualizmu nie ma szans, jest pusty. Dobrze, tylko jak teraz tę granicę przekroczyć? Bo to jest trochę tak jak ze Strzemińskim, który wymyślił unizm, namalował 10 obrazów unistycznych, a następnie skończył, bo stwierdził, że już nic więcej unistycznego, bardziej unistycznego nie namaluje i malował pejzaże. Więc pytanie, jak można przekroczyć to doświadczenie tego czarnego kwadratu? Widzi pan, z czarnym kwadratem właściwie z interpretacji tego obrazu jest tak wiele, jak tych, którzy podejmują się tego zadania. A czemu nie jest dla pana? Pan nawiązał dialog swoimi pracami z tym. No, ja powiedziałem, to jest taki pierwszy moment właściwie, no, co chciał powiedzieć malując ten obraz Malewicz malując, prawda, tutaj jest ten nie bez powodu chyba zajął się tym fachem. Malejąc, redukując. Redukując jeszcze do czerni. On chciał namalować ostatni chyba obraz w historii, prawda? Ale się nie udało, jeszcze po nim przyszli inni. A później on sam wrócił do figuracji na przykład, co też jest... Musiał. Tak, no tutaj jest kwestia, No tak, tu jeszcze dochodzi kwestia polityki tak, realizmu socjalistycznego. Tak, całej historii, jaka tam w Związku Radzieckim wówczas była. Jeśli można dodać, to historia tego słynnego obrazu, jednego z najbardziej znanych dzieł, właściwie symboli, ikon XX wieku, jest bardzo złożona. Nie wiem, czy państwo wiecie, że ten pierwszy obraz, który był pokazywany na wystawie, zaginął i Malewicz bodajże w 1929 roku namalował drugi na wzór tego pierwszego i namalował go na jakimś obrazie. I teraz najnowsze badania wykazały, że pod tym jest jakiś inny obraz. I proszę zwrócić uwagę. Zachowała się fotografia z pierwszej wystawy, na której był eksponowany czarny kwadrat na białym tle. I ten obraz był eksponowany w sposób szczególny. Mianowicie on był nieco pochylony. On nie wisiał płasko na ścianie i wisiał w narożniku między dwoma ścianami. Czyli to był sposób wieszania ikon w domach rosyjskich. Czyli miał być on ikoną, tak? Tak, i pozostał, dlatego że Malewicz próbował jakby zredukować, prawda? On posłużył się właśnie dwoma kolorami, bielą i czernią. I chciał w ten sposób dokonać pewnej puryfikacji, pewnego wyczyszczenia, prawda? Że postawić jakby człowieka przed tajemnicą, przed absolutem, przed czymś, co jakąś formą transcendencji. Coś, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie jeden artysta by chciał oczywiście. Tego, tylko, jeśli mogę, tutaj pan powiedział o sile oddziaływania, czy jest, czy nie ma. Jest. I jeżeli wspomnę tutaj innego wielkiego artystę, który stworzył wielkie arcydzieło, które ma rzeczywiście porażającą wręcz siłę rażenia. Mówię tutaj o słynnej kaplicy Marka Rotko. No jednak ludzie, którzy tam przychodzą i którzy zwiedzają, doznają jednak potężnych doznań. Ale obrazy Rotko są na ogół znacznie większe, a poza tym działa też, że jeżeli tak jak była ekspozycja w Muzeum Narodowym, jest ich dużo, to też nagromadzenie, zwłaszcza te późniejsze prace, takie pełne ciemnych kolorów, no to one oddziałują właśnie tym zagęszczeniem barwy, a kwadrat Malewicza ma troszkę, można powiedzieć, mniejszy kaliber. No znaczy, nie. Mniejszy w sensie format, wielkości, mniejszy formatu. Tak, kaliber absolutnie nie. Natomiast też trzeba powiedzieć, że ostatnim obrazem z cyklu, czy może nie tylko z cyklu, ile z okresu suprematystycznego, który znajduje się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, w słynnej MoMie, jest z kolei biały kwadrat na białym tle. Można powiedzieć, że cały świat, całe doznanie zawiera się między dwoma skrajnymi barwami, prawda? Czyli między czernią i bielą. I gdzieś my znajdujemy się pośrodku. I każdy z nas musi odnaleźć swoje odczytanie. Czyli ten postulat uczniów, żeby namalować to drugi raz, w pewnym sensie został zrealizowany. Rozmawiamy o wystawie od Malewicza do Strzemińskiego, prezentowanej w Radomskim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. I pomówmy o tym więc, jaki jest bilans wpływu awangardy na różne dziedziny sztuki, na rzeczywistość. Na tej wystawie prezentowane są na przykład odwołania do liternictwa, które proponowała grupa AR, czyli takiego specjalnego alfabetu opracowanego przez nich. Gdzie widać ten wpływ awangardy? Czy są takie miejsca poza pracami artystów, zresztą wielu bardzo prezentowanymi na tej wystawie, gdzie ta awangarda jest dzisiaj żywa? Czy panowie coś takiego obserwują, że ten duch awangardy jest z nami? Znaczy, może małe sprostowanie na początku. Władysław Strzemiński był autorem, a nie grupa R, projektu Nowego Pisma. Bardzo zresztą urokliwego pod względem estetycznym, natomiast no, całkowicie powiedziałbym z punktu widzenia ekonomii, funkcji nieprzydatnego. Po prostu nieczytelnego. Tak? Dokładnie. No, czyli... Ale może dzisiejsze książki nawiązują do tego dziedzictwa, bo jeżeli oczywiście na przykład zobaczymy takie sztuki nowoczesne, współczesne, tak, dzisiejsze, proszę, nowatorskie, to one są często nieczytelne, tak naprawdę utrudniają obcowanie. Na przykład jeżeli jest to książka dziecięca, to dziecko taką książkę może odrzucić, bo mówi, że ono nie widzi tych literek dobrze. Ale to nie jest wina awangardy, tylko to jest po prostu wina tego, który taką książkę projektował. Nie wszystko, co awangarda, artyści awangardowi projektowali na przykład meble. Część tych mebli do dzisiaj jest produkowana, jest to właściwie no, już synonim prestiżu, luksusu, a część po prostu stoi w muzeach. Słynny fotel Rietvelda, który jest rzeczywiście wysmakowanym dziełem sztuki, można powiedzieć rodzajem kompozycji przestrzennej, natomiast jest to bardziej przypomina narzędzie tortur niż mebel, na którym można wysiedzieć dłużej niż minutę. Więc nie, czyli czcionka nie musiała być funkcjonalna, ale nawiązania do tego akurat dziedzictwa typograficznego, do projektowania pism, do projektowania tomików poetyckich, myślę, że są bardzo silne. Gdybyśmy poszli do takiej dobrze wyposażonej księgarni z nowymi książkami, to tam byśmy tego ducha awangardy prawdopodobnie spotkali. Gdzie jeszcze? No, trzeba pamiętać, że awangarda, jedno z haseł awangardy, bardzo ważkie, oprócz tych, które tutaj próbowaliśmy wcześniej wymieniać, czyli radykalnego zerwania z przeszłością, patrzenia w przyszłość, budowy nowego świata, to jest oczywiście artysta awangardowy, to oczywiście artysta taki, który poszukuje ciągle nowych środków ekspresji. W postawie artystycznej, tak, w nowatorskości jako dogmacie. Nowatorstwo, tak, dokładnie, jest wpisane w projekty awangardy. I proszę też pamiętać, że w latach 20. powstała słynna do dzisiaj wzór, można powiedzieć, szkoły designu, czyli niemiecki Bauhaus stworzony przez Waltera Gropiusa. Ten Bauhaus był takim przewrotem po prostu, jeśli chodzi o podejście do wzornictwa przemysłowego, czy też w ogóle podejście do próbą jakby uestetycznienia naszego otoczenia. Ale pytanie, czy to jest tak żywa tradycja? Myślę, oczywiście, że w modernizmie, w okresie II Rzeczpospolitej to było bardziej widoczne niż teraz. Nie ma dzisiaj odwrotu od dziedzictwa Bauhausu. My wszyscy tkwimy w tym. Być może niektórzy zwracają na to uwagę, nie. Ale proszę zobaczyć no, tak banalne rzeczy, jak na przykład ogląda pan reklamę telewizyjną. Sposób montażu tej reklamy to jest nic innego jak wykorzystanie architektura do dzisiaj. No ja byłem 2 lata temu w Berlinie w Martin Gropius Bau na wystawie. No to była dla mnie wielka gratka w Hutemasu, czy takiej grupy rosyjskiej, no, szkoły. Nie? I tam były pokazywane projekty profesorów i studentów, projekty architektoniczne również, różnej, że tak powiem, jakości. I ku swojemu zdziwieniu widziałem projekty budynków, które właściwie, gdyby były wybudowane dzisiaj, to one właściwie, no, nikt by nie powiedział, że ten projekt powstał 80 lat temu. Dobrze, zaszła rewolucja. Wszyscy jesteśmy nieświadomi, ale prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy dziedzicami, wszyscy jesteśmy spadkobiercami dorobku awangardy. Dobrze, a teraz nie ma do odwrotu, bo praca prezentuje poza tymi typograficznymi rzeczami i alfabetem, no jednak prace malarskie. W jaki sposób awangarda jest obecna w malarstwie? Na przykładzie tych twórców, którzy są prezentowani w Centrum Elektrownia. W jakich warstwach tej twórczości ona jest obecna? Nie może być obecna dosłownie, dlatego jeżeli każde pokolenie szuka i chce odcisnąć swój własny ślad, chce po prostu szukać języka, który będzie dla najbardziej charakterystyczny. Dobrze, ale muszą się mierzyć z nim, bo jeżeli ono jest ważnym punktem odniesienia, tak jak mówił pan Paweł Susit, to w pewnym sensie muszą jakoś odrzucić, choćby po to, żeby odrzucić, muszą się zderzyć z tym dziedzictwem. Jak były dobierane prace tych, którzy są na wystawie? Według jakiego klucza? to już proszę pytać kuratora. Ja mogę się tylko domyślać. Natomiast klucz był bardzo prosty. Tutaj nie ma klucza formalnego, czyli na zasadzie podobieństw formalnych, bo to jest niemożliwe, bo gdyby takie podobieństwa były, to byśmy pokazywali epigonów. No dobrze, a na przykład Ignacy Czwartos nawiązuje... Ale wprost, Ignacy Czwartos, tak, ale to jest Ignacy Czwartos to jest właśnie przykład malarza, który w sposób jak najbardziej przewrotny posługując się właśnie tą, przyjmując tą postawę postmodernistyczną, prawda, no on cytuje wyraźnie na przykład ten epitafium Malewicza jest swego rodzaju rozwinięciem autoportretu Malewicza, bardzo znanego, który wisiał w jego mieszkaniu. On malując epitafium Malewicza składa hołd twórczości Malewicza i tak to trzeba odczytywać. Oczywiście robi to środkami zupełnie innymi niż awangarda. No dobrze, to nie jest jak w jakimś sensie, przepraszam, spłycenie, jakaś wulgaryzacja tego, no bo jeżeli Strzemiński miał jakieś cele sobie stawiał, chciał ten język sztuki wydestylować, właśnie zintegrować, uczynić uniwersalnym, to czy ci artyści, którzy na przykład biorą z niego tyle, że nie miał nogi i ręki i pokazuje go Malewicz palcem, nie w jakimś sensie, no, nie nawiązują pełnego dialogu z tą tradycją? Nie jest możliwe nawiązanie pełnego dialogu z różnych przyczyn i ta trzecia część wystawy, o której mówimy, jest niczym innym jak próbą pokazania, w jaki sposób współcześni artyści widzą fenomen awangardy. I ilu artystów, tyle odczytań, prawda, tyle interpretacji. I to jest właśnie między innymi siłą tej wystawy, tym, co przyciąga publiczność, tym magnesem, że oddając oczywiście hołd wielkim zasłużonym, jednocześnie próbujemy w jakiś sposób krytycznie spojrzeć na to, co nazywamy dziedzictwem awangardy. I wydaje mi się, że właśnie to, że na tej wystawie są prace Ignacego Czwartosa, prace Pawła Suchida, prace wielu artystów, to właśnie podkreśla, prawda, czy też wyjaskrawia to pytanie, prawda, co mamy, co dzisiaj jest tak naprawdę dziedzictwem awangardowym i czy my potrafimy to dziedzictwo dostrzec. Mało tego, czy jesteśmy świadomi tego dziedzictwa i czy potrafimy, co moim zdaniem jest kluczowe, czy mamy świadomość wartości, prawda? Czy dostrzegamy? Czy jesteśmy świadomi, że jednak jest to coś ważnego, co jest w tej chwili wchodzi już do kanonu polskiej kultury? Pan Paweł Suchid? No, mówiliśmy o dziedzictwie, prawda, o tym, co awangarda nam przyniosła. Wydaje mi się, że na tej wystawie artyści wprost odnoszą się, niekiedy oddając hołd, prawda, nawiązując do legend z poszczególnymi artystami związanymi z taką bogatą biografią. Wajda przecież też potrzebował zrobić film o Strzemińskim, prawda? Ostatni w swoim życiu. Ale jeszcze tam przypadło w rozmowie te w ilu dyscyplinach funkcjonalnych. Nie powiedzieliśmy o modzie. Mówiliśmy o typografii, ale no, tak, są też inne. Ale moda przecież, prawda? Całe te projekty. Wydaje mi się, że jeśli chodzi, jak spojrzy się na przekrój tych form, które oferowali artyści tej pierwszej awangardy, to poczynając od architektury, a kończąc właśnie na bieliźnie, tam wszędzie można te wpływy odnaleźć. A więc jest to okazja, żeby pomyśleć o tym wpływie awangardy. Wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia jest czynna do 29 października, także kto ma ochotę, będzie mógł z tym dziedzictwem się zmierzyć. Moimi Państwa gośćmi byli Romuald Krzysztof Bochyński z Mazowieckiego Centrum Elektrownia. Dziękuję bardzo. I Paweł Suchid, malarz, wykładowca Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you.